A płacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 kwietnia. Minęła 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wciąż żywa pamięć o powstaniu w getcie warszawskim. W stolicy trwają uroczystości rocznicowe. Za chwilę relacja naszej reporterki. Trwa ustalanie przyczyn wypadku pod Szczecinem. Zginęła jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Część z nich nadal jest pod opieką lekarzy. Dwoje Polaków będzie nieść krzyż podczas Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum. 76. rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie uczczono pamięć żydowskich bojowników oraz ofiar Holokaustu. Główne uroczystości trwają przed pomnikiem bohaterów getta na Muranowie. Jest tam Sylwia Białek. Sylwio, jak przebiegają uroczystości? W południe zawyły syreny, później przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, organizacji żydowskich złożyli wieńce. Przed pomnik przyszli mieszkańcy Warszawy, którzy podkreślali, że w tym dniu nie mogło ich tu zabraknąć. Każdego roku. Po pierwsze jestem Żydówką, a po drugie bohaterstwo czcić należy. Jest mi to bardzo bliskie. Nie wyobrażam sobie 19 kwietnia bez obecności tutaj, nawet krótkiej. Polska kultura bez kultury żydowskiej to jest po prostu jakieś nieporozumienie i to, że tak się stało, jak się stało, to no, dramat. Naczelny rabin Polski Michael Szudrych podkreślał, że nauka, jaka płynie z postawy bojowników, jest taka, że zawsze warto walczyć za coś, co jest moralne. Okolice pomnika bohaterów getta są żółte od żonkili, żonkile są na trawnikach, a papierowe w klapach marynarek. Po zakończeniu uroczystości jej uczestnicy przejdą po Muranowie szlakiem najważniejszych miejsc walk żydowskich bojowników. Sylwia Białek, dziękuję za relację. Czworo dzieci, które ucierpiały we wczorajszym wypadku w szczecińskich Podjuchach, przebywa wciąż w szpitalu. Ich stan jest ciężki, ale stabilny. Dzieci są w placówkach w Szczecinie. Dwoje nastolatków jest w szpitalu w Zdrojach. Ich stan oceniany jest jako średnio ciężki i stabilny. Są poddawane badaniom. 5 osób po wypadku trafiło do placówki przy Unii Lubelskiej. 2 dzieci, 1 osoba dorosła już wczoraj wrócili do domów. Na oddziale nadal jest 2 młodszych dzieci. Ich stan jest ciężki, ale stabilny. 3 kolejne osoby dorosłe zostały odwiezione do szpitala w Zdunowie. Po badaniach zostały wypisane do domów. Pozostali ranni trafili do szpitali w Stargardzie i Gryfinie. Wczoraj na ulicy Metalowej czołowo zderzyły się samochód osobowy i autobus komunikacji miejskiej. 13 osób zostało poszkodowanych. 74-letni kierowca osobówki zmarł mimo reanimacji. Policja i prokuratura ustalają okoliczności zdarzenia. Relacjonowała Joanna Gralka z Radia Szczecin. Koalicja Europejska podpisała deklarację na rzecz oświaty. Zakłada podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 30% w 3 ratach, mówi przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Nasze zobowiązanie zrealizujemy po wyborach październikowych. Jeżeli rząd PiS-u nie zamknie, nie zakończy tego protestu, nie zrealizuje oczekiwań środowiska nauczycielskiego, my zrobimy to zaraz po wyborach. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski zarzuca politykom Platformy Obywatelskiej i PSL-u hipokryzję, ponieważ obie partie miały możliwość wprowadzenia postulatów zawartych w deklaracji, gdy były u władzy, a tego nie zrobiły, mówi Jackowski. Gdyby Platforma i PSL podjęły stosowne działania wtedy, kiedy były u władzy, a nie teraz, wykorzystując to politycznie do swoich celów kampanijnych, no to nauczyciele by po prostu nie protestowali, ponieważ byliby usatysfakcjonowani, że przyjęto te rozwiązania. W przyszły piątek ma się odbyć zapowiedziany przez premiera okrągły stół na temat oświaty. Dwoje Polaków będzie nieść krzyż podczas Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum. Uroczystości będzie przewodniczył wieczorem papież Franciszek. Watykan podał, że przy 7 stacji krzyż będą nieść Jakub Śnieć i Róża Mika. Oprócz nich także rodziny z Rzymu, siostry Palotynki z Brazylii i Indii, ksiądz z Syrii oraz osoby niepełnosprawne z opiekunami. Tegoroczne rozważania Drogi Krzyżowej napisała na prośbę papieża włoska zakonnica. Jest w nich mowa o cierpieniach ofiar niewolnictwa i handlu ludźmi, kobiet i nieletnich zmuszanych do prostytucji, a także o sytuacji migrantów. Ponad 100 procesji Drogi Krzyżowej przechodzi w Wielki Piątek ulicami Jerozolimy. Tysiące chrześcijan z całego świata idzie dziś ulicami Jerozolimy, miasta, które ma niezwykle skomplikowaną historię. 17 razy burzone, 18 razy odbudowywane. Dlatego ta droga, którą przechodzimy, jest drogą częściowo umowną, a częściowo faktycznie pokrywającą się z drogą Chrystusa. Mówi Agnieszka Czyszmańkowska. W Ziemi Świętej prowadzi grupy od kilkunastu lat. Ksiądz Radosław Herka swoim pielgrzymom pomaga zrozumieć, jak bardzo cierpiał Chrystus. Te bicze to były haczyki, które rozrywały ciało, to były kulki, które się wbijały. Przed nimi kolejne stacje. Ostatnich 5 znajduje się w Bazylice Bożego Grobu. Tam wieczorem celebrowany będzie pogrzeb Chrystusa. Z Jerozolimy Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

rest my every heavy burden on. Till all doubt and fears got to subside. They got to be saying, wonder, can I get a witness? Yeah, I want to tell you what they're singing. You know what they're singing? They're singing hallelujah. Hallelujah. Ow. Got to be done. Oh, oh, yes it is. I can see those walls, the lovely walls of Jasper. Yes, I can. Oh, I can just see. I know the streets are just shining just like gold. Wonder, can I get a witness here? Somebody ought to know what I'm talking about. There won't be no more disaster, y'all. Wonder, can I get a witness here? I want to tell you what Solomon said. Solomon said, the head. Everybody do for me. I want you to listen to me. I want you to take me where the wicked shall cease. They got to cease from something, y'all. I wonder, can I get a witness here? Somebody ought to know what I'm talking about. I want you to take me where the just keeps on bubbling. Good God Almighty. I won't be troubled. Trouble no more. No more. Witam Państwa w specjalnym wydaniu audycji Soul Muzyka Duszy. Hirek Wrona przed mikrofonem, za stołem mikserskim Renata Szewczak, a w studiu nasz gość, ksiądz Zbigniew Kapłański. Dzień dobry. Serdecznie, witam, szczęść Boże. Motto naszego dzisiejszego programu to czasem lepiej milczeć niż powiedzieć za dużo. Dlatego rozpoczęliśmy nagraniem, jak daleko jesteśmy od Kanaan. Co to jest Kanaan? Kanaan to taka biblijna kraina, która właściwie z nazwy tej jest wymieniana dosyć rzadko. Częściej słyszymy ziemia obiecana. I już nam się rozjaśnia.